решили, что никто нас не заметит. Познакомились в саду Эдема, вам стояла ты в халатике кремовом. Мне глаза твои блестят и светят, и мы решили, что никто нас не заметит. Вот на вине, ох, чудное, а вот и яблочко наливное. Живой водой запил и насытился, и ноготы свои совсем не устыдился. Вот на вине, ох, чудное, а вот и яблочко наливное. Живой водой запил и насытился, и ноготы свои совсем не устыдился. А потом гуляли до ночи, ночь была темна, день солнечный, ветерок, цветок, дыхание провожается взаимовниманием. А потом гуляли до ночи, ночь была темна, день солнечный, ветерок, цветов дыхание провожается взаимовниманием. И обняв меня, обледенела по губами цвета граната спелого. Ты меня целуешь до забвения, я не забуду это чудное мгновение. И обняв меня, обледенела по губами цвета граната спелого. Ты меня целуешь до забвения, я не забуду это чудное мгновение. Хоть родился я в рубашке, рубашка эта не для блажки. Я простыл, покрылся серой пылью, но не родился, чтоб сказку делать былью. Хоть родился я в рубашке, рубашка эта не для глазки. Свет простыл, покрылся серой пылью, но не родился, чтоб сказку делать былью. А потом гуляли до ночи, ночь была темна, день солнечный, ветерок, цветок, дыхание сопровождается взаимообниманием. А потом гуляли до ночи, ночь была темна, день солнечный, ветерок, цветов дыхание сопровождается взаимовниманием. Сопровождается взаимовниманием. А потом гуляли до ночи, ночь была темна, день солнечный, ветерок, цветов, дыхание сопровождается взаимовниманием. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Gramy. Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Dziś pierwsza odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22:00. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w sobie jakaś magia. Dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. No i doszliśmy do białych i czarnych krów. Mówiłem o tym, że przypomniała mi się pewna opowieść Davida Hopkinsa lata temu, gdy byłem jeszcze młodym redaktorem nieopierzonym. Rozmawiałem sobie z irlandzkim artystą i przywoływaliśmy różne gatunki muzyczne, różnych artystów i próbowaliśmy zaszufladkować różne zjawiska, aż w końcu David Hopkins popatrzył na mnie i opowiedział mi o pewnym bacy i turyście. Nie wiem, czy państwo znają tę przypowieść. Jak nie, to streszczę. Otóż pewien baca, pewien turysta chodząc po górach zobaczył bacę, który wypasał łowcę. W związku z tym podszedł do niego i zagadnął. Mówi: baco, takie owce to dużo jedzą? Na co baca odpowiada pytaniem na pytania: które? Białe czy czarne? Białe. O, tak, z 5 kilo trawy to takie zeźre dziennie. Białe, tak, 5 kilogramów. A czarne? No, będzie tak, z 5 kilo. A dużo piją? A białe, panocku, czy czarne? No, białe. No, w żłobie, tak, z wiadro dziennie. A czarne? No, to chyba z wiadro. A dużo wełny dają? A które, panocku, białe czy czarne? No, białe. No, będzie tak, z 5 kilo. A czarne? O, czy ja wiem, no, chyba 5 kilo będzie. Baco, to czemu tak dzielicie te owce na białe i czarne? Mówię: a widzicie, panocku, bo białe są moje. No dobra, a czarne? No, też moje. I czasami sobie w swojej pracy recenzenta przypominam tę opowieść, która i tutaj mi przemknęła przez myśl, bo mieliśmy do czynienia z krowami białymi i czarnymi. Za chwilę do nich powrócimy. Państwo ociągają się, ale jednak piszą. Pisze pani Asia: pozdrowienia serdeczne dla pana redaktora, pani realizator oraz dla wszystkich słuchaczy. W związku z tym teraz do potańczenia Prima Nocta. Od jakiegoś czasu jest z nami. Mamy dużo płyt, w związku z tym, jeżeli komuś się podoba, to może odetchnąć z ulgą. Belgowie, podróbka, nie wiem, czy tak można powiedzieć, Corvus Corax. just in time for all the bells giving the final call. Prima Nocta. I jeszcze za chwilę powróci w skoczniejszej wersji, a teraz była Bita Śmietana, a nie możemy znaleźć okularów i właśnie ja nie mogę znaleźć miejsca, w którym skończyliśmy naszą powieść. O, tymczasem czekając i będąc już nieszczęśliwym, mógł stać się nieszczęśliwy jeszcze bardziej. Gdyby najmniej na to chciał go ugryźć owczarek niemiecki, albo gdyby podsłuchiwał innego faceta, który przez telefon umawia się potajemnie na randkę z jego żoną. Gdyby wybuchł pożar, gdyby właśnie w tym, a nie w innym momencie dostał zawału. Wszystko może się wydarzyć jednocześnie z powodu czarnej krowy. Bo jedno z tych wstrętnych bydląt rzuciło na was zły urok, łypiąc ponurym, beznamiętnym i ocienionym firanką rzęs okiem. Okiem wyraźnie zobojętniałym, nieznającym litości, nieubłaganym. Wszyscy mówią, że krowy mają cielęce spojrzenie. Jednak to spojrzenie nie jest tylko cielęce. Ono jest wredne. To spojrzenie zabójcy, które można znaleźć w jednym z kryminałów serii noir. Czarna krowa wyciąga broń i kieruje w waszą stronę grad kul, nie przystając nawet przeżuwać swej gumy. Bez rozterek i wyrzutów sumienia. Zlecenia każde inne. Dla kasy. Takie właśnie są czarne krowy. Istne bydlęctwo. Twierdzimy, że patrzą tym swoim niby cielęcym wzrokiem na przejeżdżające pociągi. Myślicie, że pociągi wykolejają się przez przypadek? Że przez przypadek ludzie rzucają się pod lokomotywy? Że przez przypadek francuskie koleje państwowe mają niewytłumaczalne opóźnienia? Że przez przypadek strajkują? Że przez przypadek trzeba godzinami stać w kolejce po nieszczęsny bilet? Prawdziwym problemem kolei są krowy, zwłaszcza czarne krowy. Ci, którzy wybierają miejsce przy oknie, niby by móc podziwiać krajobraz, nie są wcale tacy sprytni. Zaledwie ujadą 3 kilometry, a już widzą statko na łonie natury. O, krowy, myślą sobie bez wzruszenia. W następnej minucie pojawia się konduktor i wlepia im karę, ponieważ zapomnieli skasować bilet. Kiedy ja wsiadam do pociągu, momentalnie zamykam oczy. Im mniej się widzi, tym więcej się to opłaca. Ludzie mi mówią, ma pan szczęście, że może pan spać. Nie ma pan czasu, żeby się nudzić. Dużo bym dał za to, by móc spać, ale to niemożliwe. Trwoga utrzymuje mnie w przebudzeniu. Muszę zmuszać się do przymykania powiek, aby nic nie widzieć. Nie chcę, by obraz krowy mógł wniknąć między moje rzęsy i łagodnie usadowić się na mojej źrenicy. Zamykam oczy ze wszystkich sił. Kiedy konduktor prosi mnie o bilet, sięgam na oślep i szczęściem trafiam na niego po omacku. Małe szczęście, nawet całkiem malutkie, opłaca się wszak bardziej niż wielkie nieszczęście. Uwaga, nie twierdzę, że czarne krowy są odpowiedzialne za wszystkie nasze kłopoty. Nie jestem aż tak naiwny, by wierzyć, że bez krów wszystko by szło jak po maśle. Cierpienie i umieranie są przeznaczeniem ludzkości. Niemniej jednak, gdyby było mniej czarnych krów, krowie placki przeznaczone byłyby dla innych, a ja uniknąłbym kupy nieszczęść. takie rzeczy. No i by przemyśleć, prima nocta. Patrzę, że za tydzień naszego słuchacza Konrada nie będzie, bo ruszę na koncert Misterium Głosu Bułgarskiego w Berlinie. Nie, zazdroszczę mu, ale... no właśnie, patrzę na zegar, 3:19. Było o czarnych krowach i teraz chyba też poniekąd będzie wielki zjazd. Topor powraca. Przy wyjeździe z tunelu, dokładnie na szczycie wzgórza, puściły hamulce. Pedał całkowicie miękki, wrażenie jakbyście pompowali powietrze. Chwytam za ręczny, zablokowany. Próbuję zredukować bieg, by wyhamować silnikiem. Drążek od skrzyni biegów odrywa się niczym sucha gałąź. Samochód pędzi zboczem na złamanie karku. Dostrzegam znak: uwaga, szkoła, zwolnij. Co ty powiesz, zwolnij? Bardzo chętnie, ale to nie moja wina, że przyspieszam. Nagle widzę blokadę na samym środku drogi. Policjanci, egzaminatorzy każą mi się zatrzymać. Daję im znaki, by się usunęli. Jeden z nich rzuca w moją stronę. Czy filozofia ma wpływ na władzę polityczną? Jeżeli tak, to czy ten wpływ jest zbawienny? Ktoś inny nakazuje mi przedstawić mu obraz społeczeństwa francuskiego na dzień przed wybuchem rewolucji. Ruszcie tyłki, mówię do nich, nie panuję nad pojazdem. Przejeżdżam jednego czy dwóch. Oblałeś, wrzeszczą pozostali. Jestem pod obstrzałem. Kule trafiają w karoserię, jednak ja wychodzę bez szwanku. Pewna kobieta ukazuje się na jezdni tuż przed moją maską. Śle mi pocałunki. Z drogi, idiotko, zaraz cię rozjadę. Nie mam pojęcia, jak jej się to udaje, ale ona siedzi obok mnie na śmiercionośnym fotelu obok kierowcy. Przynajmniej zapnij pas, radzę jej, będzie bolało. Męczy się bez skutku ze względu na swój brzuch, który puchnie i bach, rodzi dorodne dziecko, które wrzeszczy ile sił. Ma na imię Liom, oznajmia do mnie i radośnie. Zobacz, jaki on do ciebie podobny. Ale jestem zbyt zajęty. Trzymając kurczowo kierownicę, pilnuję, by samochód nie wypadł z drogi. Gdy wreszcie mogę rzucić na malucha okiem, sypie mu się już wąs. Ma pryszcze na gębie i podstępną minę i majstruje coś przy pokrętle radia, by ogłuszyć mnie swoją dziką muzyką. Wyłącz to, głupi ośle, krzyczę. O, i tutaj na razie rodzinną sielankę przerwiemy, bo tak sobie pomyślałem, Antoni, może Lipka, bo tam w sprawie zwierząt trzej ptaszkowie, ale nie. O, jest i temat taki. Rano. I napotkał pod progiem, i napotkał pod progiem kozy swe kolano. I napotkał pod progiem kozy swe kolano. Moja miła żono, powiem ci nowinę, taką, że nam wilcy zjedli, taką, że nam wilcy zjedli ostatnią kozinę. Taką, że nam wilcy zjedli ostatnią kozinę. O mój miły mężu, nie daruj żadnego. Idź do boru na skargę, idź do boru na skargę do wilka starszego. Idź do boru na skargę do wilka starszego. Poszedł chłop do boru i spotkał się z nimi, a wilcy już gadają, a wilcy już gadają, tego chłopa zjemy. A wilcy już gadają, tego chłopa zjemy. Pomyślał chłop sobie, żonym słuchał głupiej. Będę w brzuchu u wilka, będę w brzuchu u wilka, a koza już. Będę w brzuchu u wilka, a koza już. Pomyślał chłop sobie, żonym słuchał głupiej. Będę w brzuchu wilka, będę w brzuchu wilka, a koza już. Będę w brzuchu wilka, a koza już w dupie. No, Antoni Kania. Powracamy do naszej opowieści. Rodzinna scena, sielanka. Wyłącz to, głupi ośle, krzyczę i tu przerwaliśmy. Mała staruszka, wciśnięta między jego i mnie, okłada mi bark pięściami. Zostaw go w spokoju, daj nam żyć tak jak chcemy, ty podły tyranie. Nie wypuszczając kierownicy, końcem ramienia otwieram boczną szybę i wyrzucam ich oboje. Czy nie mógłby pan jechać trochę szybciej? Pyta klient siedzący z tyłu. Śpieszymy się, a my się tak wleczemy. Jak się pan śpieszy, to niech pan sobie jedzie metrem. Mruczę pod nosem coś niemiłego na temat taksówkarzy i wyskakuję z pędzącego samochodu. Co za ulga. Aby ogarnąć sytuację, na kolanach rozkładam sobie mapę. Niestety, trasy mi się mieszają, nazwy nikną. Musiałbym mieć okulary. Droga jest coraz bardziej stroma. Zawieszenie za chwilę wyzionie ducha. Podskakuję na siedzeniu przy każdej nierówności. Opony są coraz bardziej starte. Klapa od tylnego bagażnika otwiera się. Wszystkie moje bagaże wysypują się na asfalt. W lusterku dostrzegam policjanta na motorze. Od jakiegoś czasu słyszę syrenę. Nie zdając sobie z tego sprawy. Prawie się ze mną zrównuje. Jego głos przedziera się przez ryk syreny. Nie opłacił pan składek. Proszę zjechać na pobocze lub zostanie pan natychmiast zatrzymany. Za pomocą gestów próbuję mu wytłumaczyć, że nie mam hamulców. Jednocześnie odbijam w bok i jego motor ląduje na skale. Sylwetka w mundurze kreśli zgrabną krzywą, by zaraz roztrzaskać się o tablicę. Niebezpieczny zjazd, nierówne pobocze, zwolnij. Przelatuje nad mną policyjny helikopter. Zostanie pan zwolniony z firmy, jeśli nie unormuje pan swojej sytuacji podatkowej, słyszę przez megafon. Urząd pracy nie będzie mógł dla pana nic zrobić. Niech to jeszcze leje jak z cebra. Włączyłem wycieraczki. Zapada zmrok. No, chyba, że to mój wzrok się pogarsza. Na wszelki wypadek włączam światła. Coś mnie łaskocze w kark. Sprawdzam ręką. To włosy mi wypadają. Są siwe. Miałbym ochotę na kawałek czekolady, mówię do siebie, wypluwając kilka zębów, by następnie przypomnieć sobie, że kiedy byłem mały, miałem misia o imieniu Mimoza. Do oczu napływają mi łzy. Biedny Mimoz, gdzie teraz jesteś? Czuję ból w klatce piersiowej. Powietrze nie dochodzi już do płuc. Z blasku świateł dostrzegam koniec zjazdu. Mniej niż 100 metrów przede mną rozpoczyna się wjazd. Przy odrobinie szczęścia mimo wszystko z tego wyjdę. Oto jednak stado wielkich czarnych krów wyłania się ze ścieżki po prawej stronie i zaczyna przechodzić przez drogę. Naciskam kciukiem klakson. Potworne zderzenie. Doskonale pamiętam moją ostatnią myśl. Dobrze, że nie zapłaciłem tych składek. Na nic by mi się nie zdały. O! No właśnie, nikt nie spodziewa się czarnych krów jak hiszpańskiej inkwizycji, co najmniej. No i my sobie teraz pogramy. Cały czas mam w myśli tych słuchaczy, którzy nocną porą sobie pląsają. Prosili o metal. Hell Runar i Totten Dance. We'll be right back. Schlechtigkeit die letzte Schuld. Ganz geleert sind Hof und Gas. Sind wir alle ein Würmerfraß. Hel Runar. A u nas troszkę w Finlandii zdradzę tajemnicę, że przyszłe spotkanie upłynie nam w całości chyba w tym kraju. W związku z tym nie będzie dużo nowej muzyki, ale za to chyba the best of, jeśli chodzi o fińskie granie. Jeżeli ktoś miałby jakieś sugestie, to bardzo proszę nie ociągać się. Adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl albo wyrazić sugestie na naszym facebookowym peronie osobliwości muzyczne, bo w sumie razem tworzymy takie zestawienie, a audycja mogłaby stanowić wizytówkę muzyczną Finlandii właśnie. W związku z tym pytanie jest zasadne, jak Państwo uważają, co powinno stanowić, co powinno znaleźć się w takiej audycji. Ciekaw jestem i będę wdzięczny za sugestie. A teraz właśnie z Finlandii, ale nie tylko, bo lider to Anglik Andy Crenshaw, grający na cytrze angielskiej. Thank you. Amerika ma swoją lämmimä ja Suomi se on viilun arka. Amerikan maa, se on se lämmin maa ja Suomi se on viilun arka. Vieläkö kuljet noita kylmiä teitä, minä samoan jo muita maita. Vieläkö kuljet noita kylmiä teitä, minä samoan jo muita maita. Amerikan maa, se on se lavia maa ja Suomi neito kovin laiha. Amerikan maa, se on se lavia maa ja Suomi neito kovin laiha. Leveillä teillä minun kulkea pitää, joten kotiin en palata taida. Leveillä teillä minun kulkea pitää, joten kotiin en palata. Eteenpäin, vaikka edessä ois maailman laita. Siitä tunnet sinä kulkijan, kun ei selässä reppu paljon paina. Siitä tunnet sinä kulkijan, kun ei selässä reppu paljon paina. Kulkeat täytyy, mun kulkeat täytyy, aina vaan kauemmaksi. Kulkeat täytyy, mun kulkeat täytyy. Aina vaan kauemmaksi. Maisemat, kunnes ympärillä vaihtuu taivaan rantaaksi. Maisemat, kunnes ympärillä vaihtuu taivaan rantaaksi. Kuljen muita maita, kuljen muita maita. Finowie, nie sami. Bądźcie dobrzy dla zwierząt, apeluje topor i podążamy tą myślą. Nie wiem, czy telewizja sprzyja komunikacji między ludźmi, jednak pewnym jest, że w sposób szczególny zbliża nas do naszych przyjaciół zwierząt. O każdej porze dnia i nocy, na każdym programie, ekran roi się od owadów, zwierząt dzikich i domowych, kotów, psów i innych ptaszków. Gdy tylko naciskamy przycisk pilota, znajdujemy się w samym sercu Afryki, dokładnie w chwili, w której lwica przegryza gardło zebrze. Jak na zawołanie uczestniczymy w uśmiercaniu bawołu lub oglądamy ostatnich drgawek koczkodana, przerobionego na papkę przez pytona. Gdzieś indziej z kolei rekiny pożerają żółwie morskie, orzeł rozdziera polną mysz, pająk chrupie termita, sfora wilków rzuca się na łosia. Obrazy są przeważnie świetne i bardzo realistyczne. Widzimy pulsujące mięso, cieknącą krew po rozrzucane wnętrzności. Lektor na ogół wyjaśnia spokojnym głosem, że przede wszystkim nie powinno to wzbudzić w nas strachu ani przerażenia. Wszystko odbywa się prosto i skromnie. Można by rzec, że w imię zasady, czym chata bogata. Ofiary się cieszą, że mogą wyżywić swoich drapieżców, gdyż jest to dobry sposób na zrobienie czegoś pożytecznego i zadośćuczynienie prawom natury. Przetrwanie byłoby nielojalne i nieuczciwe. Niech każdy wyciągnie z tego lekcję i przestanie zachowywać się jak wydelikacony egoista. Ja szanuję naturę i kocham zwierzęta, jednak jestem zakłopotany. Co mi się próbuje dać do zrozumienia między wierszami? Czyżbym został wybrany bez mojej wiedzy, by posłużyć za hamburgera panterze? Czy za 2 sekundy zza plecy wyskoczy mi tygrys? Z jakim sosem zostanę zjedzony? Wstyd przyznać, ale wolę wyłączyć telewizor. Roland Topor i jaki tygrys wyskoczy nam zza pleców? Jest to faktycznie Tiger Ashley Tiger Hutchings i opowieść o starym koniu. And if he lives, then we'll rise. sunrise are going chuff, chuff, chuff. Oh, poor old też inne opowiadania o zwierzętach, ale te chyba zabrzmią już za tydzień, bo przyjdzie nam się już żegnać. 5 minut dzieli nas od godziny 4:00. Trójkowo-sobowy wprawdzie nie ruszał się ze stacji osobliwości muzycznej, ale podróż dobiegła końca. Na zakończenie nocna pieśń i Nusrat Fateh Ali Khan. Chyba debiut w osobliwościach. Tu ajuda. Dil majboor